dafa am ben gis muy warate mu ne yalla rebbuna jigen ñi nga xamne dañuy ñoccu yalla rebbuna jigen ñi ñoccate ñoccu moy li jigen ñi xotti ci seen boru beut leg leg ñu defé ko lo xamne bu seul momu dañ leg leg ñu defé ko lo xamne du dañ bu fekke faji taxul xana bëgg taaru rek tax yalla rebb na ndaw sa ko def ak ta ko ko defal yalla rebb na al mutanammisat ñu ngi tam suñu borom tabaaraku ta'ala rebb na leen mo ñi nga xamne seen kawaru yeen yi dañ koy wat digel ñi koy wat ñi suñu borom neena ñi ngi digel yermandem bu mu dem ci ñoom aduna bu mu dem ci ñoom alakhirah ku leen ñaanal yermande yalla bu am yermande lolu suñu borom li yonent bi manam ibn masud lolu lay jangale barkal wal mutafallijat mune yalla rebbuna bepp jigen bo xamne da nga japp sa digeenti ñaari ba ni xet ko bam sore ndax nga wutal sa bop aw sakal ku def lolu yalla neena yermandem yalla bo demati ci ka def lola yalla bo demati ci ka ko defal al mukhayrat khalqallah duma xeni nak ben jigen bu mana jang bok ci banu asd tuddu ummu yaqub da di ñew ci ibn mas'ud attasiko nako deg na ngay wax nangam nangam xam nga tawat kala jang kan mom da fay ñew da di wax lim deg ibn mas'ud nako lutax duma rebb ku yalla rebb ndaw sene ko ñew day da ko fe jang te baqara bin nas li nga wax ni ko ci te man jang na digënte ñaari laf yi nga xamne ñu ëmb kamel bi ba mu jax ndaw sa wax ko lool tabarakallah wote nak suñu soxnu yi nga xamne ñi ci raw ag guñu sagis marabikal a'la mom ndaw si nako baqara bin nas ñaari xeb guñu téré bi lepp nek sama bob bi la jang non nak suñu jigen ni ku jang ko ag sa bisma mo fi raw ba waxe ñu jangum jigen mom bu xamé li ñu jullé la ci def moy nako mo ci la ci wañu amna ñu xamné fal rek na ci tabarkal fal ci jëmoko gul na ci je xawna ñagaf barkal sey té té mbëgg bu Allah xira ku jëf ñu dug ku waxu ñu waxu ku dug ñu dug ku sédélé ñu sédélé han té Allah xira kat bu ñepp dugul aljanna sax ñi jéki étage mom ay ñu ci bi néna moy dangal li nga mokal ci alquran ñu yegg ba fas ak mokal yeen law sa ñu waxe lool ibn mas'ud nako mo man ndax duma rebb ku yalla rebb mu nako ndax jang nga alquran yow ndaw fi wax li ndaw fi nako waw ibn mas'ud nako mu ndax romb nga ci bi alquran wama ataakumur rasul fakhuzuhu wama nahaakum anhu fantahu ndaw sa dag ne kenn dadi xam ni bi abdullah ibn mas'ud wax lola moy li wer ni tamit nak ay ji wama ataakum ar-rasul faqutuh wama nahaakum anhu moy li yonenti bi digle ak lim tere waye si wax ni fi yonenti bi digle ak lim defut manam kon lim defut lun ci wax rek ni lepp lum deful bid'a la ay ji day dakk lolou ndax waxut wama taraka fatrukuhu dedet wama nahaakum anhu fantahu yonent bi lepp lam xam lu baxul la buñu ci def dugi tere nako sallallahu alaihi wasallam wattaqullah ragal len yalla nak ragal len yalla ci baña jël seen ciir yenen jël seen ciir te yam ci inna allah yalla shadidul iqab kul tambugal la surat al hasyr ayat juroom ñaar mu ñew nak mom subhanahu wa ta'ala ci as-sahaba wax seen wattuwaay seen njàmbaar seenu mbaax nga xam ne képp ku yëkkati te sa tàndu teg ko ci seen der yëgal ni yaa ngi tàng leen weddi sunu borom tabaraka wa taala yàlla képp ku mu tàgg ñu mu tàgg yàlla du tàng mu tàgg ba mu yàgg ñu naan ko sa waa ja nga doon tàgg liigi nii déedéet yàlla du dem ci mbir ñu dem ba ca biir gis ci ay erreur ñu naan yàlla daf koy gisutoon loolu du am yalla du bolé sahaba yi al-kiram tagg len mu dem bam yag ñu ñoom ñepp kenn baxu ci kenn ci bax lolu du am muko sun borom tabaaraku ta'ala motax ci bam ni abu lahab ñew sawara ngay dem yak sa jabar bam ko ko waxe abu lahab bam ni gën aduna waxul la ilaha illa jabaram tabaarakallah mu abu lahab waxuko ak jabaram fayas la naran zaatu lahab wa imra'atuhu hamalatul hadab kon sahaba yi ñu ne yalla fakir yoy nga ne ñu jox len li nga xamne moy fay bi ñan la mu ne lil fuqara fakir ya nga ne ko wo ñu fakir ñan mu ne al muhajirina ñu gaday nga ne ko ñu gaday ñoyu ñu mu don mu ne allazina ukhrijoo min diyarihim nga xamne dañu ni genn seeni kër ñu ñaare waqtatul rafet ci nit bi jul jul rek waqtu ruwa da koy yeexa wax min lil fuqara al muhajirin allazina ukhrijoo min diyarihim al fuqara ñu yurul dara al muhajirin ñu gaday allazina ñu nga xamne ukhrijoo genn nañ len min diyarihim ñu baye ko seen dekk baye ko seeni kër wa amwalihim baye fa seeni alal ak seeni doom gele ni amone ñu bayiko fa fasiya qarya nak ya baye ñu bayiko fa sege ci banque ñu bayiko fa tabarakallah amna ci ko xamni ci romi sahibu ba mu joge ni dem gaay dañ ko dab ne ko dekk ko ci rew mi gan nga fi won mu no fe nek bam neex la nga jog ni bu baye alal bi kon nak waxal ci sa alal nek ñu bayila mu wax len fa alal nek ñu jël ko ben par ben mu dara dem ci madina fekke rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñega ba ukhriju min diyarihim wa amwalihim ak seeni alal mu lu leen yeddeli lu tax ñu genn yabtakhuna fadlan min allah dañu bëgg rek ngeerum yalla dañu bëgg rek baxayu yalla waye yalla tabarakallah ku bax jimi ci mom bu la fay ak bax rek ngeerus yabtakhuna fadlan min allah wa ridwanan ak ngeerum ñi leen taxajuk li mo len taxajuk yabtakhuna fadlan min allah wa ridwanan ma ka tagge wa yansuru allah dimbele yalla wa rasuluhu ak bi len dem lolu bokk na ci len taxajuk beug nahu yalla beug ngeerum yalla dimbele yalla dimbele yonentam ni dimbele yalla moy l'islam sunu borom duko samp ci kul fa yakun aw nit ñoy jog dund ko yar ci seen njabot dund ko lolay neuy l'islam moy nagal l'islam lolay dimbalu yalla dimbalé l'islam dimbalé yalla bu nit joggé bëkk ko galankor yow ñu dund dina jojé nga jog galankor ko ké lolay moy dimbalé yalla mom lay wax ni inna rasulullah yansurukum su ngeen dimbalé yalla mu dimbalé len ngeen de gir mu ne in yansurukum allah fala ghaliba lakum bu len yalla dimbalé kenn mu leen teural ci suuf ulaik gañi joge mak ulaik gañi jelle seen keur ulaik gañi baye seen alal nak ulaik gañi nga xamni allah yalla jaral na len di yendu allah ka faan al ba dox juroom ñaari timir kilometer ulaik gañi nga xamni ngeerum yalla jaral na len gedd seen njabot gedd seen keur baye seeni alal ñepp ñu baye ko ulayika gaay nga xamne dimbali yalla ko bi yonentam jaram na len li ulayika ñi dong hum as-sadiqun ñu deggu ci li ñu nek ulayika hum as-sadiqun wala di jank bi ulayika ak hum ak as-sadiquna ulayika as-sadiquna baqun hum as-sadiquna baqun ñu bo la ñet yeb ulayika as-sadiqun ulayika hum as-sadiqun ñi dong ñom ñoo deug lolu moy muhajirun yi tabarakallah yalla yalla fayal ñu len ma tax yoonte bi neena lu way mëna joxe lolu lu bari bari bari buñ ko teuse li sama sahaba li def bu toll ni ñaari loxoy pep ak jabal uhud buñ pese suratul hasr ay juroom ñet mu ñono ci lanfar yi moy gaay nga xamni sahaba ya ngi len fekkon fa madina ak ñoo bax walatina gaay nga xamni senu mbax taxna tabawwa ud dar ñoo wajal waccu kayu yonent bi te bawwa'u dara ñoo balé kër ga ñoko wajal ñoko dalal wal iman ak gem ga waaw wa taqadu al iman wa akhlasuhu waaw ñom fi yonent bi nara dal fi ñom ñoon lansar yi ñom tam ñoko wajal musa ibn umayr ñew jangal le ñu nek juroom ñaar fuk ak nangam dal ni ayyu sallam nuul bu ñewé fo nek ñu nek la soxla ñu taxaw ca yalla di len tag ta bawu uddar wal iman min qablihum li jitu gaay joge makka di len fek fi ñoom lansar yi yuhibbuna man haajara ilayhim bëgg nañu ko gaddaaye makka fek fi len ndax fi suñu ci seen alal fi suñu ci seen suuf fi suñu ci seen tol yuhibbuna man haajara ilayhim xam nga ñoon gis seen mbokki julit ñu jaaxle ñëw làkku fi ci ñoom ñu làkku leen tabarkallah tabarkallah li ñuy xew léegi ci adduna fi ñu leen tuddi ay way daw làkku tabarkallah ñoom suñu mbokk yi ñoom njaay ak ñooñu tabarkallah léegi ngeen dégg leen ci xibaar yi ñu ne réew sàngam dafa am ay way daw làkku ñu jëg barab sàngam dem sàngam ñooñu wala yajiduna fi suduurihim xaaja seen xol yi amatuñ ci benn yitte mimma uutoo luñ leen jox lépp luñ leen jox soxlaatuñu ko dañ koy teg ca loxoy muhaajiruna yi wa yu'siruna ala anfusihim walaw kaana bihim qasaasa ñuy tànn nit di ko teg seen bopp mu gënal leen seen bopp moo tax ñooñu muhaajiruna daa mel ni ñu leen gënal tabarkàllaa seen bopp bi nga xam ne fekk si leen ca dëkk ba ba ñuy am tool xaaj ko ci digg ba ne seen morom jël leen ñi am ay soxna ne leen tabarkàlla dañeen di wacc su yëdd ji jeexee sunu mbokk yéen a jógee fële ñëw dañ ci leen tabarkàlla lu lépp ndax seenu kër moo leen ci dugalal na ngeen teg seen baram ci aaya jooju ndax ñaan sunu borom tabaraka taala jëm ca dellu siwaat ndax itam dinañ ko dina am solo lool ci jéem ngee yaatal rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci defem seen rajo dellu si na ci kattanu sunu borom tabaraka wa taala ci seen tafsir alquran karim bi mu leen di defal ay bis gu jot ci waxtu wi di ki leen koy defal di seen mbokk Aliou Sall ginnaaw bu nu santee sunu borom tabaraka wa taala ñu ngi woon ci suratu alxasr jàngoon nañ ko ba am ci fukki aaya wala book fukki aaya mbaa juróom ñeent waaye aaya yooyu nga xam ne ci la ñu tolloon danoo waxoon ne danañ ci dellu siwaat muy lil fuqaraa'i al muhaajirina alladina uxruju min diyaarihim yàlla nu yàlla defal dëgg ak topp aaya yi ñu toll ci suratu alxasri di aaya juróom ñett aaya juróom ñeent aaya fukk sunu borom tabaraka wa taala ñu ngi ni ci waxal ay xam-xam ci aw gaay gaay yoo xam ne ña nga àndoon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gaay yoo xam ne lii leen yàlla jaraloon jaralu ko ñu bari gaay yoo xam ne sunu boroma leen di tagg-tagg wii te yàlla du jayaate gaay yoo xam ne bu yàlla xamoon ne seen dund gi balaa jeex ñu génn ci liñ nekkoon du leen tagg ndax yàlla du tagg kenn koo xam ne daf laa xame nii te soo demee fa le mel neneen loolu nu na ñun ñooy gis nit ca barab sàngam tagg ko nekk ni mel fii bokkut ak na muy mel fële loolu du dal yàlla ndax moom fépp la nekk jàlla jalaaluhu azza kabaalu moo tax ku mu tagg ku nekk wax ci yow la rafet loola ca ngay génn adduna ca nga nekk tabaraqallah du dellu ginnaaw mu di asahaba al kiram ñi àndoon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam samp lii di al islam jàngali di alquranul karim te jàngale ko ñu koy joxlante moom ak su ci ñun radiallahu anhum wa radu anhu ñooñu la yàllay wax seen i mbir tey ci suratul xasri yàlla ne na lil fuqara al muhaajirin mu ne koom mañ doon amee ca xeex ya bu nu ñëwee yonente bi di séddale wa ma aataakum rasulu faqusu ku sédd jëlal ku mu xañ na nga doyloote xam ne xañ nga gën ci yow mu ne booy joxe nag nga joxal ma ñii lil fuqaraa'i al muhaajirin ñi nga xamne ay faqir lañ te ñi nga joge makka ñew madina nga ne yalla ñu ñoy ñan mu ne jarna ñoo laaj jarna tek say tank fan ko tegon ñu jara roy nga nonu ñoy allazina ukhruju min diyarihim moy ñin genn won seeni keur la di jëm jurum fukki at ñi am ñin fukki at ñi jurum ben fukki at ñi mag ba ko mur ñu jënne len seeni keur ñu dox jurum ben témir ko lemel ma jurum ñaari témir joge fa dem bi sañ ci ndax kay len Dakar ñu dem ba Tambacounda dëkk fu mu ñu len tax jog ya taxuna fadlan min Allah ndax seen keur yi lañu genné dedet wa amwalihim ak seen alal ya kenn ku ne di ngay joge fa nga joge ñu ngi melni nga na Dakar tay amna ñu fi bayyi ay étage am ñu fi bayyi ay terrasse carte grise tabarkallah set de banque terrain yi tabax gut taxi yi daw ñoy yep gaaya bayyi ko fa joge Dakar dem Tamba ñi dox ak seen tank ñi war ay mbam ñi war ay fas allazina ukhruju min diyarihim wa amwalihim ak ñoo jafé ñun tay ñun day waxuma la genn min diyarihim wa amwalihim waye kuñ fi affecté dom tabarakallah nga daldi jël benen ngir fi nek mo ne ben waye alu mu ne alu nga ne ko foy wote mu ne Tamba nga ne ni ngeen def ci tangor yi mo ne ben waye alu mu ne alu foy wote mu ne Kaolack nga ne ni ngeen def ci tangor yi melni ñoom dañu war na ci tangor rek yow nga nekk ci sedd bi waxin woow ci bopam dedet allazina ukhruju min diyarihim wa amwalihim ñi rek kay jambar do len tax juk yalla neena yabtakhuna fadlan min Allah dañuy sakku mbax yalla yalla baxé len ko waridwana ak ngeureum ñaar yoy len tax juk sakku ngeureum yalla sakku mbaxu yalla wa yanfuruna Allah bi dimbile yalla wa rasulahu ak yonentam dimbile yalla moy ne ci li muy diglé bayyi li muy téré yar ci sa njabot gep na lolou moy dimbile yalla wa rasulahu dimbile yonentou bi moy yaru ci sunnam fi yar ci sa njabot gep na lolou moy dimbile yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ulaika humus sadiqun ñoo ñi nga xamni ñoo degg yalla yalla bo lañ ñom ci tax ñu seeni tank suratul hasiri ay juroom ñet aw gaay ñu kon ñu baxa baxa bax muy allazina ukhruju min diyarihim bi yalla joge ci ñoo ñu mu andil ñu allazina tabawwa'u ad-dara wal iman ñinga xamne tabawwa'u wajal nañu ad-dara kër ga yoonent ba ak sahaba am na dal ci ëlëk wal iman wajal gëm ga min qablihim li jitu ñele di joge makka di len fekk ci ñom gëm nañu waxu ñu ñom ñoo ñëk gëm waye lu jitu ñele ñew gëm nañu di len Musa ibn Umair jangale li nga xamne moy l'islam lam ta jotta jang tabarakallah wal ladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim ñoo ñoy walantari tabawwa'u ad-dara min qabl al-muhajirin wa atakhadhu al-imana wa akhlasuhu ñoo ñoy tabarakallah al-ansar lansar yoyu yuhibbuna dañi bëgg man haajara ilayhim ko gaday fekk ci len muy benen mel ci ñom ñom ñoo wajal adar yela am al iman waye bëgg ku gaday ilayhim jëm ci ñom manam ñi nga xamne makka lañu joge di ñew madina fekk nañu wa madina yakam ci len bañ ñew ñu dalal len ci dog ñom seeni kër ci dog ñom seeni tol amna ñu bëggoon sax ci dog ñom seeni soxna ñi joge won makka ñoo gantu won ne kon tabarakallah da nga gis ko xamni ki day am ñaari soxna bayyi kenn ka fi idam jexé kepak da gis ko am ñent soxna bayyi ñaar ña tabarakallah bu ngi dañ jexé kepak waye ñi joge won makka ñom tam nek ñoo xamni ñu am ngor lañu ndax besu la may lepp nga jël lepp ndaw sahaba yu bax ñu ñew li leen ñay jox rek ñu ne tabarakallah won leen ni seen marché gaaye won len seeni marché ñom tam ñu tak seeni digg taxaw ci marché ya di gor gorlu ba am la ñoña am mbañu am lu ko jégué tabarkalla lu ne ci daj nañ ko ñom ñoñi yalla nañ wala yajiduna duñu am do fek duñu am fi sudurihim ci seen xol ya hajatan ben naqara hajatan ben kañaan mimma uto ci liñ leen jox manam bu yoonte bi alayhi salatu wassalam du seddelé jox wa muhajiruna yi walan tari duñu am fi sudurihim haja mimma uto duñu am ben kañaan ndax lan ñu ñuy sedd ñom dañ leen jappé ay mbokk jappé leen seen bop muhajiruna yi lan tari da gis ñu joge ci xare ba di seddelé alayhi salatu wassalam seddelé ñett dong na sedd ci wa walan tari ñu ci def lepp mu jox ko muhajiruna yi tayitam wala yajiduna fi anfusihim fi sudurihim hajatan mimma utu amu ci kenn ko xamni ki ci ñom tabarakallah lolé metina la wala naqarna la non la yoonte bi seddelé ndax yalla mo ne won wama ataakum rasul fa khusufu wama naakum anhu fantahu lum leen jox jël leen kum xagn nga nangu motax qasama amwal bani nadir bain al muhajirin walam yu'ti al ansar minha shay'an illa thalathatan minhum fatabat anfus al ansar بتلك القسمة صلى الله عليه وسلم نحن نبخل ويؤثرون على أنفسهم نيتان نيت مقلل لنسان باب ولو كان بهم خصاصة لون تخيف انك يوم يوم دني خيف دني جكلن تبال دني خيف دي بوسنتي بني تخيف خال مرامم خيف مرامم لك بسور موكو قلل مام لك بسور alayhi salatu wassalam da tey bo massa bolé juroom ñaar ci lenn ndab bu don tay nga nan ben reeru ciéré reer bi ben morsa yap mo ci nek ñu fay lampe bi manam courant coupé gañu tim bol bi juroom ñaar ku lek ba jot morsa bi pousse ko sa morom ku lek ba jot morsa bi pousse ko sa morom ba ciéré je jeex morsa yap ba def nga xamné ñoom ñëpp jàppoon nañ ne ndab bi lépp yàpp la ndax morso bi ku ne daj na ko ay yoon nekkete benn morso ci nekk wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim qasaasa te cere ja jeex na nga xam ne kon siifoon nañu waaye morso yàpp ba ku ne da koy yéene woon sa morom ku ko jog puus ko sa morom ba ñun jóg mu def fa ako wuuteeg ñi nga xam ne bu ñu toogee ci ndab li ba la ñëw tàmbali jël morso yàpp am ñam xam ne bu ñu tàmbalee suul ko ci seen kanam door a tàmbali wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim qasaasa ako ñu wote ñi nga xamne dañu wax ne sama bop ma la gënal du bañ na la ñom de daw ñu wax lolu ñom sahaba yi ridwanullahi alayhim ajma'in wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasas ñet ngi ni ci ñom ñoo xamne dañu nekk ci ben xex ñom ñet ñep ñu daanel leen ñu nekk ci aw mar jigen ji leen di may ci ndox kim nga ko songu bi mu tanxé diko jox mu ne ko amna ku nekk fele ci sama bori tanki koko mu mu gëna aaji won ndox dama la xet ndiko gaaw bala faatu nga doori ñew sama sa dem ci koko diko jox koko ne kon fele ci sama wettu chamoñ amna ku fete de ko xamni ki man ko deg ci sama ba leg muy bindi moma gëna soxla ndox demal nga ci demal ci mom nga jox ko mu nan ci nga doori ñew mu ag ci koko yebal ko ci kin ndiko na départ ne ko moma gëna soxla ndox demal nga fet nga xet liko te ñew mu ag ci koko fekk mu faatu mu joge ci ñew ci ka ñaarelon mu fekk mu faatu ndax mar mu ñew ci ko ñettal ka mu fekk mu faatu ñom ñet kenn ku ci nekk da nga faatu waye la tax nga faatu moy bëggoon sa morom ndik la naan nga doora naan waye tabarakallah ñom biñu def ne naan doora xet li keneen sama bop ma la gënal du bañ na la ñom ashaaba lol dalu len won wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasaasa tabarakallah ma tax ku ci ma se deg ku duggu ci soxna diko ngoro nga tiye sa tank tabarakallah bay ndax kele mën ca jot wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasaasa lolu moy isar di jikko ju am solo jo xamne doom adama day fexé ba mbokam gënal ko bopam di solo fi nek ni bo duggé ci sefer yak ñom seen yoy auto bi ci kanam dafa naqare jall waye nun defuro gunu ku dugg ku nek da ngay tok ci porte bi ku ñew di bo wax ndol ba wuti chauffeur ba tok fofa waye kenn du pour sa chauffeur bi dañ ñew tok ñu xajalante mu daldi jall dedet kenn ku ne dal bu nit ki ñewé dang koy wax na jall ci ginaaw rek bu ko defé ñu fa wax ndol du jall di dem yoyu tamit ci bir auto yek yoyu ba dama ci jakk yi tabarakallahu yoyu mo ci nek ashabu ñun ñi lañ melon ridwanullahi alayhim ajma'in wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasaasa suratul hasiri aya juroom ñent yalla neena waman képp koo xam ne góor góorlu na ba yuuqa suxa nafsihi ba ñu fegal ko ba jëg ba kanam, ku góor góorlu ba sa bakkan ba jëgi ci nekkoon, ëppal gi ci nekkoon. A suxu ak buxlu ay xeet lañ, waaye buxlu suxu moo ko gën a doy waar. Buxlu mooy nga am sa alal nanguwu koo joxe, suxu nag mooy loo gis ci loxoy jàmbur boo sañu mu ñëw ci say loxo. Loolu mooy bëggi nag. Ku fexe ba loolee dañ ci yow daal, fa ulaika hum al muflihun, ñoo ñooy ñuy sowe adduna, ñoo ñu sowe alaxira, yàll nañu ci yàlla boole. Abdoulaye ibnu Omar radiallahu anhu mu ne laysa shuhu an yamna arrajulu maalahu innama shuhu an tatmaa aynuhu fi ma laysa lah. Xaasiyatu saawi ala jalaalayni ca jukkib ñeenteel ba mu ne bëgg nekkul ci nga téye sa alal bañ nit ñi jotti, waaye bëgg mooy di teg sa bët ci loo xam ne moomuloo ko ci bëgg mu jóge ca loxo yooyu ñëw ci sa yof. Wa fi lxadis wattaqu shuha fa innahu ahlaka man kaana qablakum xamalahum ala an safaku dimaahum wastaxallu maxaarimahum axrajahu muslim. Alayhi salatu wasalaam mu ne moytu leen bëgge moo ala goon ñi leen jiitu woon, bëggee leen yóbbu ba ñu tuurantey de rek bëtt seen i xaram xaram tabarkallah rayante ba daal di tàmbali. Suratul Hasr aaya juróom-ñeent loolu la yàlla taggee al ansaaru, loolu la taggee al muhaajiruuna. Kon muhaajiruuna yi dañ leen a génne seen i kër, ñu bàyyi seen i alal, bëgg ngërëmay yërmande yàlla, bëgg ngërëmu yàlla, di dimbali yàlla, di dimbali yonent bi. Loolu mooy seen i melo. L'ansaar yi ñoo waajal gàddaay bi, ngëm yàlla tabarkallah, bëgg gan ñu ñëw ci ñoom, te luñ séddale bu ñu leen ko xañee duñ ci am benn nox-noxi xol. Jaamur gënal leen seen bopp, ñu fexe ba fegal seen bakkan ay bëgge. Loolu mooy seen nelaw. Mu ñëw ci ñetteel bi nag wala fi ne jaawu min baax di mu ñëw seen ginnaaw. Soo ko seetloo sallallahu alayhi wa sallam lii lay tuddi naan xayrul quruuni qarni, xayrul quruuni qarni, nit ñi ñi ci gën mooy ñi dund ak mante gëm ma. Xayrul quruuni qarni yonent bi moo ko wax, mu ne nit ñi ci kaw adduna fi ba adduna sosoo ba adduna tukki, ñi gën ci nit ñi mooy ñi fekki jamonoom te gëm ko dund ak moom. Nga ne ko waaw. Mu ne suma lavina yalunuhum, ña ca topp ca topp, suma lavina yalunuhum, ña ca topp ca topp, daal di noppi alxayr ya daal di jeex foofu. Mu ne kon alafina uxruju min diyaarihim, mu diw gaay, walafina tabawau daara wal iman, mu diw gaay. Mu ñetteele ko walafina jaau min baadihim, ñi nag walafina jaau min baadihim dañuy ñëw ba yowmal xiyaamati, walafina jaau min baadihim ci la sunu mag ñi bokk, ci la taabiuuna yi bokk, ci la salafu saalix bokk, walafina jaau min baadihim ci la ñu bokk, ñu ñëw bu subaa ci lañ bokk, min baadihim baad guddi jeex ila yowmil xiyaamati. Waaye ñooñu ñaar rek lañ leen sant, ñoom yàlla du leen tagg ci nam wax ñële, ndax alxayr ya ga jeex na. Lu ci waaye mën a def ci ñii di bëgg a ñëw jaau min baadihim du toll ni ñaari loxoy pepp ci kanam jabalu Uhud, ci kanam étage yure yii, waaye ñoom ñaara war a nekk ci ñoom. wala fi ne jaau min baadihim yaquluuna, ñoom dañuy wax ne rabbana, yow sunu borom nul fekke wuñu gàddaay ga, rabbana yow sunu borom nul fekke wuñu ñàkkum alal ma, rabbana yow sunu borom nul fekke wuñu ba gaaye waajal ad daara wal iman, rabbana yow sunu borom nul fekke wuñu ba gaaye gàddaay ban gàttandu leen, rabbana yow sunu borom fekki wuñ yonente bi jamono yu séddaleem ba mu ñàkk ñoo séddale sédd ba xam lu nuy dal, rabbana yow sunu borom fekki wunoon jamono Aboubacar ak Omar ak Ousmane ban gënal ñu sunu bopp. Kon nag lii rek lañ leen defel, axfir lana yal na nga nu baal, wali ixwaanina ak sunu mbokk ya allasina sabaquuna bil iman, ñi ñu jiitu woon ci gëm. Allahu akbar, ñi ñu jiitu woon ci gëm. Ne yàlla yàlla na nga ñu suturaal, waye yalna ngi sutural ñu ñu jitu won jëge won makka ñew madina yalna ngi sutural ñu ñu jitu won gatandu won ñu jëge won makka ñew madina lolu moy Mm-hmm.